أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah'ın izni kerimiyle inşallah bugün Tekvir suresinden devam edeceğiz tefsire. Tekvir suresi. Tekvir suresi Mekki bir sure ve 29 ayetten müteşekkil bir sure. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinde İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği bu surenin faziletine dair bir rivayet var. Kıyamet günü kim işte gözünün aydınlığına bakmak istiyorsa, kim kıyamet günü gözünün aydınlıkla görmesini istiyorsa Tekvir suresini okusun gibi bir nasihati var ümmete. O yüzden bu manada bu sureyi okumanın büyük bir fazileti var. Gücünüz yettiği kadar ezberlemeye çalışın. Zaten uzun bir sure değil, kısa bir sure. 29 ayetten müteşekkil. O yüzden çok rahat bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Surenin ilk ayeti İzeşşemsi kuvverat. Allah subhanahu ve teala diyor ki güneş kuvvera olduğu zaman. Yani kuvveranın meallerdeki manası güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman gibi tefsirler vermişler. Bununla alakalı seleften birçok rivayet var. Özellikle Katede'den, Mücahid'den, İbni Abbas'tan kuvvirat için demişler ki ışığın sönmesi demektir. Yani güneşin kararması, kapanması. Doğru manası ise İbni Cerret Taberi diyor ki bir şeyin önüne gelip onu örtmesidir diyor. Lugaten, mana olarak bir şeyin bir şeyi perdelemesidir. Bu ifade aslında kıyametin bir tasviridir, kıyametin izahıdır. Çünkü Kıyamet suresinde de Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Güneşle ay bir araya geldiği zaman. Çünkü ay güneşin önüne geçtiği zaman ışığını kesiyor, karanlık oluyor. O yüzden güneş tutulmasında ve ay tutulmasında özel namazlar var sünnette sabit olan. Çünkü Allah'ın gazabının işaretidir bu iki olayda. Allah gazap ettiği zaman güneş ve ay tutulur. Allah subhanahu wa ta'ala'nın o gazabı dilediği zaman açılır. İşte o açılışa kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep namazdaymış. Kusuf namazı da, husuf namazı da. Biri güneş tutulduğunda kılınan namaz, diğeri ay tutulduğunda kılınan namaz. İki namazda da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam tutulma geçene kadar bundan uzak durmazmış. Yani namazı terk etmezmiş. Namazı o yüzden uzun uzun kıraatla kılarmış. Kıyametin bir alametidir. Allah Subhanahu ve Teala kıyametin keyfiyetinden bahsediyor. Ama müşrik kavim, ahmak kavim, cahil kavim güneş tutuldu mu eline tencere tabak alıp birbirlerine vuruyorlar. Yani bu cehaletin geldiği yer işte bugün. Bir güneş tutulması, ay tutulması olduğunda insanlar böyle aval aval ona bakmak için uğraşıyorlar. Oysa ki belki kıyametin habercisi o. Kıyamet kopacak belki. Allah'tan korkmak lazım. Bu gibi olaylar basın, medya çok gündeme getiriyor. Güneş tutulması, ay tutulması. Özellikle Müslümanların bu konuda basını takip edip eğer ay tutulması ve güneş tutulmasına denk gelirseler o zaman toplu bir şekilde güçleri yetiyorsa namaz kılmaları Resulullah'ın ölmüş sünnetlerinden birini ihya etmeleridir aleyhissalatü vesselam. Tabi bu konuyla alakalı olarak tefsirlerde İbn Abbas'tan ve başkalarından gelen farklı rivayetler var. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma güneş dürülür, ay ve yıldızlar hepsi dürülür, karartılır, kıyamet günü bir denize atılır. Sonra da Allah bir arkasından rüzgar getirir de o rüzgar onları ateşle yakar götürür. Şimdi kıyamet günü biliyorsunuz insanlar ve cinler haricinde bütün mahlukat da aslında haşredilecek ki surenin ilerleyen ayetlerinde buna da işaret edilecek. Kıyamet günü bütün canlılar diriltilecek. Ama bu canlılar arasında ağaçlar var, taşlar var, böcekler var, başka başka güneş, ay bunlar da Rahman'ın kulları ki Yasin suresinde bir ayet var. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Güneş de kendisine takdir edilen şeyde mustakarda, istakarra bir şeye, şeyine deniyor, yönüne deniyor. İşte yıldızların, gezegenlerin bir hareketi var ya, bir yörüngesi var ya, onun adı وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Bu işte aziz alim olan Allah'ın takdiridir ki güneş de yörüngesinde döner durur. Bu ayetin tefsirinde Sahih Müslim'de şöyle bir hadis sabit olmuştur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş her gün arşın altına gelip Rahman'a secde eder. Din günü, kıyamet günü de artık kıyamet kopacağı zaman güneşe denilir ki geldiğin yere geri dön. Güneş artık secde ettikten sonra arşın altında geri döner ve o zaman güneş batıdan doğar ve kıyamet kopar diyor. Dolayısıyla güneş de bir kul, ay da bir kul. Allah'a itaat eden kullar bunlar, isyan etmeyen kullar ama her biri kıyamet günü yok olacaklar. Vakunu turaba, Nebe suresi son ayette izah ettiğimiz gibi onlara toprak ol diyecekler. Onlar da toprak olup ne yapacaklar? Yok olacaklar. Buhari Ebu Hureyre'den bunu rivayet etmiş. Güneş ve ay kıyamet günü yukavirani söndürülecek demiş. Güneş ve ay kıyamet günü söndürülecek. Tabi bunlar hep böyle şey naslar. Müteşabih kapalı naslar, çok fazla keyfiyetin bildirilmediği naslar. Bunları okuyup iman etmek lazım. Çünkü bazı naslar şeyi gösteriyor. İşte güneşin bir mızrak mahşer yerine yakınlığında, öyle değil mi? Hani bu söndürülme nasıl gerçekleşecek, o nasıl kapatılacak? Bunların keyfiyeti Allahu alem. Biri önce biri sonra, ne zaman nasıl olacak değil mi? Yani biliyorsunuz ışık karanlığın olmadığı yerde var olur. Yani karanlık yok olur ışık gelince. Şimdi koca evren simsiyah, karanlık ve soğuk. Yani atmosferin dışındaki sıcaklık için bilim adamlarının söylediği rakam -280 küsür derece. Dünya atmosferinin dışındaki uzay sıcaklığı -200 küsür derece. Yani çok soğuk bir yer. Niye? Çünkü çok büyük bir alan. Nasıl ki bu alanı ısıtmak için bir tane büyük bir kombiye ihtiyaç oluyor, klimaya. Orayı da ısıtmak için bir kaynağa ihtiyaç var. Ve aydınlatmak için de bir ışığa ihtiyaç var. İşte kıyamet günü cennette ve cehennemde veya öncesinde mahşer yerinde bu aydınlanma, karanlık nasıl bunlar olacak? Bunlar hep kapalı şeyler. Şeriat bizi bilmemiz gerektiği kadarını bildirmiş. Geri kalan da susmuş. Bize düşen de susmak. Çok fazla kurcalamamak, eşmemek, deşmemek. Çünkü akıl her şeyi idrak etmez. Yani şu anda idrak edemez ama kıyamet günü inşallah Allah bize kolaylaştırınca hepsinin nasıl olduğunu inşallah Teala görüp bileceğiz. وَاِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ Devamındaki ikinci ayette de diyor ki yıldızlar sönüp birer birer düştüğü zaman. Burada Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala yıldızların kaymasından bahsediyor ki yıldız kayması çoğu zaman gördüğümüz bir şeydir aslında. O da şeytanların kulak hırsızlığı yapan şeytanların bilgi çalmaları sırasında taşlanarak yakılmalarıdır. Bu malum bildiğimiz bir şey. Gökte var olan bütün yıldızların kayması, bu kıyametin alameti. Onların hepsi tek tek böyle parçalanacaklar. Tabii kıyametin keyfiyetiyle alakalı nasları ildelerken alimler, ilim sahipleri hep şunları görmüşler temel olarak. Yerlerin ve göklerin parçalanması, o parçalanma halinde böyle düşünün boşluk, uzay boşluğundaki taşlar nasıl böyle meteorlar saçılıyor etrafa, dağılıyor, parçalanıyor. Bu şekilde yıldızlar da kayıyor, yerler gökler parçalanıyor. Var olan ne varsa toz buz. Çünkü bir şey kırdığınız zaman, cama attınız, kırdınız ne olur? Ufak ufak parçalara ayrılır. Kıyamet de zaten Allah'ın dışında her şey mahluk olduğu için, mahlukatın yok olması için olduğu için hepsi ne olacak? Paramparça olacaklar Allah'ın dilemesiyle, Subhanahu ve Teala'nın dilemesiyle. Allah bize afiyet versin. Allah bizim kalbimizden korkuyu emniyete çevirsin. Çünkü o gün bugün korkmayanlar o gün çok büyük bir korkuya kapılacaklar zaten. Şu anda çok idrak etmiyoruz. Böyle hikaye gibi geliyor yani. Ben şimdi anlatırken bana hikaye geliyor. Siz de dinlerken size hikaye geliyor. Adım gibi biliyorum. Ama insan gerçekten hani ölüme yaklaştığı anda böyle nabzı yükselir. Öleceğini zanneder. Bir ölümle burun buruna gelir ya. Hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti der. O zaman aslında bu nasları aslında bir tefekkür etmeye başlar ki hiç bugüne kadar anlamadığı şekilde anlamaya başlar. Allah o korkulunun olacağı günlerde bize Allah eman, emniyet versin Subhanahu ve Teala. Ve devamındaki ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki وَاِذَا الْجِبَالِ سُنْيِرَتْ Dağlar da yürütüldüğü zaman. Yani dağların yürütülmesini de daha önce ifade etmiştik. Parçalanma başlayınca artık yerinde dağ kalmayacak. Bir bakacaksın o tozlar başka tarafa saçılmış, yığılmış. Başka bir yerde. Allah subhanahu wa ta'ala da bu şekilde dağları ne yapacak? Yürütecek. وَاِذَا الْعِشَارُ اُتِّلَتْ Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman. وَاِذَا الْعِشَارُ اُتِّلَتْ Ayeti için alimler hani uzun uzun izahlar zaten yapmışlar. Hani develer kastedilmiş burada zaten ittifak etmişler de. Develerden özellikle kızılbaşlı olan Ki kızılbaşlı deve o dönemde Ferrari. Yani bugünün en değerli bineğine Ferrari. Yani binekler arasında baktığın zaman en pahalı arabalardan bir tanesi. Böyle bir de hani sokakta 1000 tane araba olsun arasından seçersin. Öyle de bir kırmızısı var. Kızılbaşlı deve gibi. Kızılbaşlı deve de koca deve sürüsünün arasından seçilirmiş. Yani nadir bulunan tek tük olan binek cinslerinden bir tanesi. Allah kıyametin dehşetini anlatırken bu misali veriyor. Çünkü o kavim Arap bir kavim. Sahabe onlar. Çölde yaşıyorlar. Böyle bir misali vermesi aslında şeyi ortaya koyuyor. Kur'an'ın bazı nasları vakadan vakaya müteşabih olabilir, vakadan vakaya muhkem olabilir. Yani kapalı veya açık olabilir. Ne gibi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de o münafıkların Allah subhanahu wa ta'ala namazını anlatırken diyor ki onlar namaz kılarken göğe yükseliyormuşçasına kalpleri daralır, sıkılır. Şimdi göğe yükselmenin kalbi daraltmasını kim bilebilir? Bilebilir. İşte basınç değerlerinden az çok haberi olan insanoğlunun atmosferde yukarı çıktıkça dışarıdaki hava basıncının arttığını, dolayısıyla iç organlarının daralıp sıkıldığını, hatta biraz daha yukarı korumasız, muhafazasız çıkarsa iç organlarının patlayacağı gibi, böyle buna benzer bilime dayanan bazı bilgileri bilen insanlar idrak edebilirler. O dönemde, sahabenin döneminde bu kadar bilgi nerede yazacak yani? Yani bırak uçağın yapılmasını, göğe yükselinip işte füzelerle, roketlerle dünyanın dışına çıkma çabalarını, o zaman daha doğru düzgün metal binekler, arabalar, buna benzer cihazlar dahi yok. Bu, o ayet bize açıkken sahabeye kapalıydı, ama bu ayet sahabeye çok açıkken bize biraz kapalı kalıyor. Yani kızılbaşlı develer bırakıldığı zaman, bırakılsın yani, ne olacak ki? Aslında burada anlatılmaya çalışan şey, insanın ömrü boyunca kendini parçaladığı bir mal var ya, haram helal sınırı çiğnemeden, hak hukuk gözetmeden, öyle hakkını ifa etmeden, Allah yolunda gerektiği gibi tasadduk etmeden o çabaladığı mal var ya, artık ölüm anı geldiği anda o malın da hiçbir değeri yok. İnsan o malı da terk edecek demektir. Aslında bunu anlatıyor. O değer verdiğiniz mallar var ya, hepsini terk edeceksiniz. Birbirinizi onlar için öldürdüğünüz, düşman olduğunuz, kardeşliğinizi bozduğunuz. Öyle mi? İnsanlar çoğu zaman maldan birbirlerine düşman olurlar. Zaten Allah subhanahu teala başka bir ayette söylüyor. Eğer insanların her iddia ettiği birbirine verilseydi, birbirlerinin mallarıyla canlarını isterdiler diye. Zaten ayet-i kerime açıktır, biliyorsunuz. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ vahşi olanlar da bir araya toplandığı zaman, vahşi olanlar bir araya toplandığı zaman, bu bir kıyametin başka bir alametidir. Vahşi hayvanların bir araya toplanmasıdır. İşte aslan gibi, kaplan gibi yırtıcı hayvanların, vahşi insanların arasında yaşamayan, doğada yaşayan hayvanlar bir araya gelecekler. Bu da Kur'an-ı Kerim'de açıkça izah edilen kıyamet alametlerinden bir tanesidir. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler de kaynaştırıldığı zaman, ki deniz zaten kaynıyor şu anda. Yani bilim şu anda fellik fellik çözümler aramaya çalışıyorlar. Böyle çok medyaya yansıtıp da milleti paranoyak yapmak istemiyorlar. Birazını yansıtıyorlar. Özellikle Amerika'nın başını çektiği dünyanın işte büyük devletleri diye bilinen devletler bilimsel küresel ısınma toplantıları düzenliyorlar. Bilim adamlarını topluyorlar. İşte böyle giderse 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra dünya nasıl bir hale gelecek diye. Şu anda dünyanın birçok şehri zaten sular altında kalıyor. Sular gittikçe yükseliyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir hadis var. Diyor ki deniz her gün Allah'tan izin ister. Allah'a isyan eden cin ve ins, onları yutmak için deniz her gün Allah'tan izin ister de Allah onu tutar. İnsanlar da her gün azgınlıklarını arttırdığı için, haramlara küfürlere küfür, haramlara haram her gün kattıkları için Allah gazaplandırıyorlar. Allah'ın mahlukatı da zaten gazaplanıyor onunla beraber. Ona itaat eden kullar. Deniz de bunlardan bir tanesi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala zaten kıyamet yaklaşmış zaten. Akıl sahibi herkes bunu biliyor. O yüzden bu suların yükselmesine şu anda izin veriyor. İşte koca bir buzul kütlesi Antarktika'da olsun, Alaska tarafında olsun, kuzey ve güney kutbunda erimiş, suya dönüşmüş durumda. İşte dünyanın büyük 3-4 tane şehrinin 50 yıl sonra sular altında kalmasından konuşuyorlar. Hollanda'da birçok yer boşaltılıyor sular altında. Bunlar hep Rahman'ın gazabıdır insanlara. Kıyamet geldiği zaman da zaten sular yeryüzünü yutup bitirecekler. O yüzden hani bazı ahmaklar yükseğe çıkarız Nuh'un oğlunun dediği gibi, kafir oğlunu. Ben şu tepeye sığınacağım da kurtulacağım dediği anda oğluyla babası arasına diyor bir dalga girdi ve boğuldu gitti oğlu. Allah bize afiyet versin, o güne ulaştırmasın. Çünkü o gün insanların en şerlileri üzerine kopacak. Hadiste dediği gibi. Şirarun nasi, onlar insanların en şerlileridir. Yani bugün de aslında gören gözler için insanların şerlileri var ortada. Hayır o kadar azalmış ki hep şeytanlaşmış insanlar. Yani nereden ne tebliğe nereden başlayacaksın adama? Sokakta öyle tipler görüyorum. Geçen gün tramvaya bindim bir yere gidiyorum bir kardeş yanımda. Diyorum bunlara neyin tebliğiyle başlayalım yani? Hani bunlar da Allah'ı tanımıyor. Umrunda değil ki adamın yani. Öyle bir tipi var ki, öyle bir yaşantısı hayatı var ki artık hayır neredeyse yok olmuş yani. Bir avuç insan arasında kalmış. Allah bize afiyet versin, selamet versin. İmanlı bir şekilde bu zalim insanların arasından kurtarsın bizi. Çünkü o günün dehşeti çok büyük olacak kardeşler. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler taştığı zaman, kabardığı zaman Allah kıyametin tasvirine devam ediyor Celle Celaluhu. Bunlar Mekki sureler olduğu için Allah subhanahu wa ta'ala zaten Allah'ın varlığına inanan bir topluluğu ahiret gününe imanla, ahiret gününe hatırlamakla aslında bir davet metodu izliyor. Bunda şöyle ince derin fıkıhlar var. Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler kendilerini İbrahim'in dinine nispet eden bir kavim. Öyle bir kafir kavim. Onlar zaten Allah'ın varlığına inanan bir kavimler. Peygamberin her ne kadar peygamberliğini tasdik etmeseler de kıyamet gününe Allah'ın varlığına inanan bir topluluklar. O yüzden fıtratlarında bu gibi olgular olduğu için Allah onlara hep bildikleri şeyleri hatırlatıyor. Bak kıyamet böyle, din günü böyle, cennet böyle, cehennem böyle. Akledip de bu sözün hak olduğunu anlasınlar diye. Yoksa zaten dediğimiz gibi ateist bir kavme, daha önce de birkaç kere söyledim. Ateist bir kavme cehennemden delil getiremezsiniz yani. Adam zaten inanmıyor ona. Yani siyaset meydanı yapmışlar. Oraya bir tane ateist bir tane adam var gözlüklü. Adını unuttum. Yani çok önemi yok isminin de. Bir tane adam çıkarmışlar. Ben diyor Allah'ın varlığına inanmıyorum. Hesapta da ilahiyat öğrencisi diye odunları dizmişler oraya. O da kalkmış siz şimdi diyor cehennemin varlığına inanmıyor. Ulan adam ateist. Sen cehennemin keyfiyetinden niye bahsediyorsun? Adam zaten kabul etmiyor. Adama delili nereden getireceksin? Akli getireceksin. Yani adam akıl iddiasında aklı görüyor musun diyeceksin. Aklın varlığına inanıyor. Mesela yani meşhur olduğu için bu örneği veriyorum. Buna benzer hani akli hüccetler getirmek lazım ki bu insanlar kabullensinler. Allah bak ateist bir kavme bu delilleri getirmez. Haşa Allah ahmak değil haşa Allah ben Rabbimi tenzih ederim. Rabbim benim sonsuz ilim ve hikmet sahibidir. Boş iş yapmaz. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ateist bir kavme Allah böyle hüccetler, deliller getirmez. O müşrik kavim kıyamet gününe ve Allah'ın varlığına inandığı için Allah onlara fıtratlarında ve akıllarında var olan şeyleri hatırlatıyor. Bu yüzden bunları anlatıyor. Kıyametin tasviri, cennetin, cehennemin tasviriyle Mekki sureler hep böyle konularla geçiyor. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ 7. ayette de böyle diyor. Ruhlar bedenlerle birleştirildiği zaman burada tabii وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ nefisler evlendirildiği zaman gibi bir manası da var. Zavvaca yani zuvvice evlendirilmesi demek. Yani bir takım müfessir bunu şey diye yorumlamışlar. Yani ruhların bedenlerle birleşmesi ki biliyorsunuz insan ölünce ruh çıkıyor artık bedenden. Beden yok oldu. Toprak yedi bitirdi onu ama ruh yok olmuyor. Ruh var. Din günü işte o ruhlar diriltildiği zaman bir bedene sokulacak. Yani birinci en güçlü cumhurun üzerinde olduğu müfessirlerin birinci manası bu. İkinci manada demişler ki cennetliklerin hurilerle evlendirilmesi, cehennemdekilerin de şeytanlarla evlendirilmesi. Hatta bununla alakalı olarak Hasan-ül Basri'den İkrime'den bir rivayet gelmiş. Bu rivayeti de nakleden İmam Kurtubi Tezkira isimli kitabında nakletmiş bunu. Cehennemliklerin cehennemde şeytanlarla evlendirilmesi, cennetliklerin de cennette hurilerle evlendirilmesi. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Hani bu sözden neyi irade ettiğini. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ Günahsız yere öldürülen kız çocuğuna niye öldürüldüğü sorulduğu zaman. Bu ayetin tefsiri de zaten malum biliyorsunuz. Mekke'nin müşriklerin bir adeti var. Kızlarını diri diri toprağa gömüyordular. Şimdi adamlar dalga geçiyor. Vay ahmak adamlar işte kızlarını gömmüşler. Bu kadar da cehalet mi olur? Bugün de kürtaj yapıyorlar arkadaş. Basın konuşuyor. Kürtaj işte AK Parti şeriat mı getiriyor? İşte kanun çıkarmış kürtaj yasak olsun. Artık kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bak Avrupa'da yasal falan olduğu da yok. Her şeyde Avrupa'ya delil getiriyorlar ilahlar olduğu için de. Biz şimdi diyoruz Allah bu ayette buna haram diyor. Bak Kur'an'da yazıyor. Onlar da Avrupa diyorlar. Delil kaynakları orası olunca. Hep konuşuyorlar yani kürtaj işte çocuğun hakkı mı, annenin hakkı mı, yok işte toplumun hakkı mı falan. Hiç Allah'ın hakkından konuşan yok yani. Hatta o zaman irade etmiştim, bir niyetlenmiştim. İşlerimiz Allah nasip etmedi. Allah her dilediğinde, takdir ettiğinde bir hayır vardır. Yani dedim ki böyle kısa bir makale kaleme alalım Allah rızası için. Diyelim kimin hakkı? Allah'ın hakkı mı? Çocuğun hakkı mı? Kadının hakkı mı? Allah'ın hakkı var ortada. Allah takdir etmiş, o çocuğu yaratmış. Sen bir hani doğmuş, anne karnından çıkmış bir çocuğu diri diri toprağa gömmekle anne karnında gene ete kemiğe ruha bürünmüş bir çocuğu öldürmek arasında fark yok yani. Dolayısıyla kürtaj cinayettir günümüzdeki ismi ve o zaman da Mekkeli müşriklerin diri diri çocuklarını toprağa gömmesi aynı şeyler bunlar. Cahiliye adetler. Allah akıl fikir versin. Onların çocuklarını öldürme sebebi birkaç sebebi vardı aslında. Bir tanesi fakirlikti ki bugün birçok kürtaj yaptıran adam bu yüzden yaptırıyorlar. Ya şimdi iki tane çocuk var onlara bakamıyoruz üçüncü olacak işte bir de şey yapacağız ama hiç kafaları basmıyor yani. Bir anne baba evlendiğinde aynı işte çalışıyor baba. Aldığı maaş aynı. Aradan işte 10 sene geçiyor. 6 tane çocuk var. Aldığı maaşın üzerine enflasyon değeri üzerinden bir zam yapılmış. Aynı maaş yani. Sanki maaş artınca enflasyon geriliyor mu? Yok. Enflasyon da yükseliyor. Dolayısıyla aldığı maaş değişmiyor. Aynı maaş. 6 tane çocuk var. Gene aynı şeyi yiyorlar evde. Hepsi de elhamdülillah rızıklanabiliyorlar. Yani akıl sahipleri için aslında çok büyük ibretler var. Tabii gören gözler için bunlar böyle. Yani sadece maddeye tapan bir topluma biz bir şey anlatamayız yani. Şimdi bana diyorlar ispat et bize. Ya ben sana bir şey ispat edemem abi. Sen inanmak istemiyorsun ki nasıl ispat edeyim? Allah Beni İsrail'in kafasına dağ kaldırmış da inanmamışlar. Ya ben sana dağ bile kaldıramıyorum. Akli üç tane izah yapıyorum. Yani insan zalim bir varlık yani. O yüzden kalbini tebliğe açmayan bir insana siz bir şey götüremezsiniz yani. O yüzden Allah sen hatırlamak isteyenlere, Allah'tan korkanlara nasihat et. Onlara hatırlatmayla fayda verdiği birçok kez bize Allah Celle Celaluhu nasihat ediyor. Dolayısıyla kürtajın o zamanki pislikten yani çocuğu diri diri toprağa gömmekten hiçbir farkı yok. Artık hani şey düşünüyorum, ben hep böyle düşünüyordum bu olayı. Nasıl bir cehalet yani, insan nasıl şey yapar, kız çocuğunu diri diri gömer. Şu an hani kendi çocuğum var. Çocuğumu severken bu geliyor aklıma. Hani kız çocuğu daha sevimlidir babalara. Biraz daha kendini sevdirir böyle. Çünkü Resulullah'ın da tavsiyesi var. Diyor kız çocuğunu, erkek çocuğunu sevin. Kız çocuğu zaten kendini sevdirir diye peygamberin nasihati var ümmetine. Aleyhissalatü vesselam. Gerçekten de öyle. Hani erkek çocuğu biraz donuktur, soğuktur, kendini sevdirir. Ama kız çocuğu böyle bir oynar, şakalaşır, gelir, sırnaşır. Kendini babaya sevdirir. Ya nasıl bir fıtrat bozulmuş ki diri diri kız çocuğunu toprağa atabiliyor yani. Ama buna çok şaşırmaya gerek yok. Bugün çocuğunu kesen, kendi çocuklarını kesen, işte kadınını kesen veya kocasını kesen yok mu yani? İnsanlar artık şeytan olmuşlar ha. İnsan kalmamış yani. Ben sokakta yürüyorken diyorum acaba kaç tane insan var bunların arasında? Yani Sahih Müslim hadisidir. Kıyamete yakın diyor şeytanlar gelecek. İnsan cisminde şeytanlar olmalı diyor. İnsan cisminde şeytanlar. Yani şeytanlar geziyor ha sokaklarda. İnsanlar gezmiyorlar. İstila etmişler her tarafı. Hatta filmlere konu edilir. Zombiler işte istila ederler. İnsanları yok etmeye çalışırlar falan. Aslında bunlar hep hani şeytanın kullarına vahyettiği, insanların da bilinçaltına yerleştirmeye çalıştığı şeyler. Gerçekten hayırdan acayip müthiş bir derecede uzaklaşan bir fasık bir kavimle beraberiz. Allah bizi amin ve salim olarak bunların arasından çıkarsın, kurtarsın. Tabi bu ayetin tefsirinde ulema şey de konuşuyor. Birçok rivayeti getiriyorlar. Müşriklerin çocukları nerede? Hani zulmen bu çocuklar daha buluğa ermeden vefat ettiler. Müşriklerin çocukları hakkında o kadar mezhep var ki İbnül Kayyim Rahimullah 2 hicret yolunda 8 tane mezhep sayıyor alimlerden. En son söylediği söz kıyamet günü anlayacağız nerede olacaklarını diyor. Onun gibi böyle hani ilimde derinleşmiş bir adam çıkamamış için işin içinden. Ha nasıl okumaya gelirse burada da İbni Kesir de tefsirinde birçok rivayet getirmiş. Birinde diyor onlar cennette. Resulullah'a soruluyor mesela aleyhissalatü vesselam. Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var. Nerededir onlar? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlar cennettedir, şunlar cennettedir. Müşriklerin çocukları cennettedir. İbni Abbas diyor müşriklerin çocukları cennettedir. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Cehennemde olduğunu söyleyen naslar da var. Mesela Resulullah gelip soruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Eğer onlar yaşasaydı Allah ne amel edeceklerini bildiği için ona göre ceza veya mükafat verecektir. Allah subhanahu ve teala en doğrusunu bilendir. Çünkü naslar bu konuda çok zahiren çelişkili gibi görünüyor. Çelişki yok da insanlar bu konuyu cem edemiyorlar. Allah en doğrusunu bilendir. Kıyamet günü göreceğiz. Ama İmam Ahmet'ten falan ve selefin çoğundan nakil var. Müslümanların çocuğu cennettedir diye. Çünkü insan fıtrat üzere doğar. Fıtrat da İslam'dır demişler. Dolayısıyla anne babası da Müslüman olunca hani çocuk ergenliğe geldiğinde zaten İslam'dan başka bir dine erişmeyecekti. O yüzden Müslüman ölen çocuğu cennettedir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Net kesin sözler bu konuda ne yapamayız? Sarf edemeyiz. Biyyizden bin kutilet söyledik. Hangi günahtan öldürüldüğü sorulduğu zaman. Ve ile suhufunu şirat. 10. ayette de Allah subhanahu wa ta'ala şimdi artık kıyamet koptu. Artık haşra geldi. Artık sorgu sual önceki ayetle beraber başladı. Sahifeler açıldığı zaman, yani amel defterleri açılıp insanlara artık tek tek sorulmaya başlanıyor. Yaptıklarından, ettiklerinden. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِتَتْ 11. ayette de semalar yerinde kalmadığı zaman, yani gökler yerinde kalmadığı zaman, bununla alakalı da gene birçok hadis naklediyorlar müfessirler. Göklerin kalmamasından kasıt diyorlar. Göklerin en üst gökle birleşmesi, yerlerin de en alt yer kademesi katmanıyla. Çünkü 7 kat gök, 7 kat yer var. 7 kat yerin birbirine geçip en aşağıda toplanması, 7 kat göğün de birbirine geçip en yukarıda toplanması ve bir hale gelmesi ki bunlar zaten ilk başta birdiler. Allah bunları ayırdı. Önce işte ayetlerde diyor ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Sonra Allah göğe yöneldi. Yeri döşedikten sonra, yeri artık insanlar için yarattıktan sonra. Sonra göğe yükseldi ve 7 kat kıldı diyor göğü. Allah subhanahu wa ta'ala zaten bunları açmış böyle. Yerleştirmiş, yaratmış, düzenlemiş Celle Celaluhu. Azze ve Celle. O her türlü noksan sıfatlardan münezzeh. Kendine yakışır bir şekilde. Alimler bu şekilde bu rivayetlere, eserlere dayanaraktan bu ayeti bu şekilde tefsir etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِرَتْ 12. ayette de cehennem alevlendirilip tutuşturulduğu zaman ki biliyorsunuz cehennem kükremeye başlar. Başka ayetler geçen surelerde işlemiştik. Me'ariç suresinde olsun. اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَالْقَسْرِ O saray şeklinde kıvılcımlar saçar diye. Zaten cehennemin getirilişiyle alakalı daha önce de nakletmiştik. Sahih bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 70 bin yularla getirilir cehennem. 70 bin yularla ve her yularında 70 bin melek zor zapt ederler. Tıpkı bir boğayı ipini takar 5-6 kişi zor getirir ya azgın bir boğayı. Cehennem insanların gözünün önüne böyle getiriliyor. Herkes de gözüyle görüyor yani. Birazdan birileri onun içine atılacak. Şimdi baktığınız zaman Saddam Hüseyin döneminde zulümlerini Saddam bu şekilde yaymış. Bir tane yağ kazanı yapmış, kaynatmış insanların gözünün önünde. Adam birini atar atmaz zaten kemik memik hiçbir şey kalmıyor. Adam yok oluyor gidiyor yağın içinde. Ötekini böyle hafif böyle içine sokar gibi yapıyor. Sonra geri çekiyor. Git insanlara anlat bunu diyor ondan sonra. Böylece insanların kalplerine korku salmış mesela. Hani kendi zulmünü, kendi diktatörlüğünü o kadar insana böyle kabul ettirmiş. Hatta hani böyle şakalar, esprileri yapılır. %99.9 oyla mesela devlet başkanı seçiliyordu. Şimdi Mehmet Barlas'ındı yanlış hatırlamıyorsam. Gene böyle bir televizyon programında, siyasi bir programda şey bir sözü vardı. Demokrasi diyordu, halkın önüne sandık koymakla gelmez diyordu. Demokrasi bir inanç biçimidir. İnsanların kafalarına sokmak lazım diyordu. Demokrasinin ne olduğunu bu halktan çok daha iyi anlamış bir adam kendisi. Siz diyordu kırsal bölgedeki aşiretlerin önüne diyordu sandığı koyarsanız aşiretin lideri kimse o seçilecek diyordu yani söz sahibi olarak. O yüzden diyor yani halkın önüne sandık koyman çok bir önemi yok diyordu mesela. Dolayısıyla hani insanların kafalarına korkuları saldıktan sonra çok zor değil işte kimin seçileceğine bir takım az bir topluluğun karar vermesi çok daha basit bir hale geliyor. Devamındaki ayette وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Cennet yaklaştırıldığı zaman muttakilere, Allah'tan korkanlara. عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْدَرَتْ O gün nefis diyor ne hazırladığını bilecektir. Daha önce de izah etmiştik Kıyamet suresindeki ayeti. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini gözetleyendir. Gene Hakka suresinde tefsir ediyorken ne demişti? İşte bu benim kitabımdır. Alın okuyun. İnni zalantu enni mulakin hisabiye. Ben bugün hesabımla karşılaşacağımı umuyordum. Dünyadayken bak bununla amel etmişti. Hani bu defteri insanların önüne sunan kişi, süren kişi kıyamet günü hesapla karşılaşacağını bilen ve dünyadayken ona göre amel eden bir adam. Amelini bildiği için gideceği yeri bilen bir adam. Dolayısıyla cennet yaklaştırıldığı, cehennem kafirler için tutuşturulduğu zaman o gün herkes zaten amelini az çok bildiği için nereye gideceğini anlayıp bilecektir, idrak edecektir kardeşler. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ Allah subhanahu teala 15. ayette de diyor ki hayır akıp giden bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara yemin olsun ki فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّاسِ Hunnes için alimlerin çoğunluğu yıldızlardır demişler. Hunna kelimesini izah etmişler. İşte hunnas çünkü yıldızlar biliyorsunuz gündüzleyin yok olurlar. Göremeyiz gökte. Gece olunca ortaya çıkarlar. Bazı yıldızlar vardır gündüz görülür mesela. O yüzden Allah hunnas ifadesi kullanmış demişler. Allah en doğrusunu bilendir. El cevaril kunnas 16. ayette bir kaybolup bir etrafa gelen yıldızlara akıp giden yıldızlara yemin olsun ki. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ 17. ayette de kararmaya yüz tuttuğunda geceye yemin olsun ki. Allah biliyorsunuz mahlukatı üzerine dilediği zaman yemin edendir. وَالْصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ Ağırmaya başlayan sabaha and olsun ki. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Şüphesiz bu kerim olan bir elçinin sözüdür. Burada kerim olan elçiden kasıt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye hani tefsir edenler var. Ama doğru görüş Cibril olması. Çoğunlukla zaten Cibril aleyhisselam olduğunu söylemiş. Çünkü ayetin devamı buna işaret ediyor. Zî kuvvetin inde zil arşi mekin. O ki, o elçi ki arşın sahibi katında değerli ve itibarlı güçlü biri. O arşın sahibinin yanında. Neden güçlü biri? 600 kanadı var Cebrail aleyhisselamın ve mahlukatın en büyüklerinden bir tanesi. Sahih hadiste naklettiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. O fetret dönemi olduğu zaman vahiy ilk geldikten sonra ikra bismi rabbikellezî halak. Kimilerine göre 3 gün, kimilerine göre 3 ay, kimilerine göre 3 yıl vahiy bir kesildi. O dönemde Peygamber çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Sonra ikinci vahiy gelirken Cibril'i gördü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ufukta bir tahtın üzerine oturmuş. Tamamıyla ufuku göğü kaplamış bir şekilde. 600 kanadı var. Hatta Lut aleyhisselamın kavminin helakı için İsrailiyat olarak anlatılır. Cibril kanadını Lut aleyhisselamın kavminin yaşadığı topraklara daldırıp o şehri göğe doğru kaldırmış kanadıyla beraber. Öyle kaldırdı ki diyor İsrailiyat'ta gökteki var olan canlılar ve melekler o köydeki, o beldedeki köpeklerin, horozların seslerini işitecek kadar yukarı kaldırdı diyor. Sonra ters çevirip yere çaldı diyor Lut aleyhisselamın helakı için. Tabi biliyorsunuz Lut aleyhisselamın kavmine taş yağdırılmıştı. Alimler şöyle cem ediyorlar. Taş yağdırılmış, gönderilmiş. Ondan sonra bir de bu azapla cezalandırılmış. Yani Allah subhanahu teala onlara şiddet bir şekilde, şiddetli bir şekilde azap indirmiş. Bugün de bu pislikler çok yayıldı. Allah bunların şerrinden bizi muhafaza etsin. Aramızdaki ahmaklar sebebiyle Allah bizi helak etmesin. Musa aleyhisselam çünkü böyle Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle'ye temennide bulunmuştu. Muta'in semme emin. Orada sözü dinlenen güvenilir bir elçi vardır. Cibril böyle biridir. Emindir. Biliyorsunuz peygamberin de sıfatı eminliktir. Allah subhanahu wa ta'ala da Cibril aleyhisselamı eminlikle ifade etmiştir ki en büyük emaneti vermiştir ona. Emanetin ehliyeti eminliktir. En büyük emanet de Allah'ın sözüdür. Allah ilmi ona teslim etmiş bütün peygamberlere götürmesi için. Ama maalesef sapık rafiziler, şiiler Cibril'in galat ettiğini, karıştırdığını, vahyi Ali'ye getirecekken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiğini iddia ediyorlar. Aslında Yahudilerle Şiilerin birbirine benzediği çok nokta var. Bir tanesi de bu. Çünkü Yahudiler de diyorlar ki Cibril diyorlar bizim düşmanımızdır, sevmiyoruz. O yüzden Bakara suresinde bir ayet var. Men kâne aduvven li Cibril'e fe innallâha aduvun lil kâfirin diyor. Men kâne aduvun li Cibril'e ve Mikâle ve İsrafil ve melâike, ayetin o kısmını tam hatırlamıyorum. Kim Cibril'e, İsrafil'e, Mikâle, meleklere düşmansa şüphesiz Allah kâfirlerin düşmanıdır diyor. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı müfessirler diyorlar ki Yahudiler şöyle söylediler. Dediler ki normalde vahiy Beni İsrail'den birine gelecekti. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail'den değil. İsmail'in soyundan gelen biri aleyhissalatü vesselam. Diyorlar vahiyi karıştırdı, Beni İsrail'e getirecekken yanlışlıkla Muhammed'e götürdü diyorlar haşa. Cibril'e bu yüzden düşmanlar, Rafiziler de düşmanlar. Diyorlar ki Ali'ye getirecekken Muhammed'e getirdi haşa. Oysa ki Allah onu Kur'an'da eminlikle vasfetmiş. Emin olmak işini düzgün yapmaktır. Cibril işini düzgün yapmıştır. Kim düzgün yapmadığını söylüyorsa kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Sizin arkadaşınız mecnun değildir. Kastı bütün müfessirlerin ittifakıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü bunu kim anlatırsa adı deliye çıkmış. Bizim adımızın çıktığı gibi yani. Bizim işte sokakta akrabalar var. İşte biri birine söylemiş, öteki gelmiş anlatıyor. Ben de kulak misafiriyim, beni görmüyorlar. Ya diyor bizim diyor falan oğlu diyor kafayı yemiş diyor. Bir gitmiş gelmiş bir yerlere sakal koymuş falan. Her birinize de demiştirler zaten. Hani kim hak yoluna girdiyse adı deliye çıkmıştır. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğe ne deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Deli diyorlar ama kahrımızı çekiyorlar. Müşriksiniz desek de bizim davetimize elhamdülillah yardım ediyorlar. Ebu Talipler bitmedi, bitmeyecek de. Allah peygambere Ebu Talipler verdiği gibi bize de verecek. Müşrikleri bize musahhar kılacak Allah subhanahu wa ta'ala. Hizmetçi kılacak. O yüzden akıllı olup dünyanın kahrını çekip kafir ölmektense deli olup Müslüman ölmek en güzelidir. Allah Celle Celal de peygamberden bu sıfatı nefi ediyor. Arkadaşınız delinin teki değil. O akıl sahibi. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفِقِ الْمُب۪ينَ Az önce anlattım ya onu diyor ufukta görmüştü. Bu Miraç gecesi görmesi değil ha. Bu Miraç gecesi görmesi değil. Çünkü o Necm suresinde anlatılıyor zaten. O işte arkadaşınız onu görmüştür. Sidretil Müntaha'da görmüştür diyor. Burada ufukta görmüştür. Bu işte bahsettiğimiz fetret döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü hadisedir. 600 kanadıyla beraber görmüştür. Ve diyor kanadından diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakut ve inciler dökülüyordu diyor. Cibril'in kanadından yakut ve inciler dökülüyordu. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَن۪ينَ 21. ayette de Allah şey özür dilerim 24. ayette de Allah subhanahu teala diyor ki peygamber görülmeyenler hakkındaki bilgileri sizden asla esirgemez. O töhmet altında tutulamaz. Yani gayb hakkında peygamberin haber verdiği şeyler işte ahirete dair, cennete cehenneme dair Mekki dönemde bahsedilen bunlar hep peygamberi Allah tarafından bildirilen gaybtır. Çünkü peygamber kendisine haber verilene kadar haşa bunları bilemez. Gaybı yalnızca Allah subhanahu teala bilir. O yüzden diyor yani dostunuz bildiği gaybı gizleyecek değildir sizden. Allah ona bunu öğretmiş, göstermiş. Göstermemiş mi? Bir gün namaz kılıyorken geri çekilmiş ve öne çıkmış. Nedeni sorulduğunda geri çekildiğinde cehennemin gösterildiğini, ileri gittiğinde de cennetten nimetlerin kendisine arz edildiğini, hatta bir üzümün uzatıldığını, o üzümden alsaydım diyor bir salkım kıyamete kadar hepiniz yerdiniz diyor aleyhissalatü vesselam. Ona gayb perdeleri bu oranda açılmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gayb perdeleri bu şekilde açılmış. Dolayısıyla arkadaşınız diyor bildiği gaybı sizden esirgeyecek, saklayacak değil diyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Çünkü şeytan da Rahman'ın sözüne kendi sözünü benzetmeye çalışıyor. Aslında şeytan çok şeyde kendini Allah'a benzetmeye çalışıyor. İblis haşa. Kanunlar koyması bunun açık bir göstergesi. İşte her devletin bir anayasası var, kitapçığı var. Haramlar, helaller var. Bak Allah da kitap indirmiş. Bunda da haramlar, helaller var. Kendini Allah'a benzetiyor kanun koyan olarak. Ondan sonra İmam Ahmed'in Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste kendi tahtını denizin üzerine koyuyor ki Allah kendi arşı için ne diyor? وَكَانَ اَرْشُهُ عَلَى الْمَا Ayette öyle söylüyor. Suyun üzerindedir Rahman'ın arşı. Allah suyun üzerine koyduğu için arşını o da getirip denizin üstüne koyuyor arşını. Her şeyde kendini Rahman'a benzetmeye çalışıyor iblis aleyhillâne. Dolayısıyla her şeyde benzettiği gibi söz konusunda da benzetmeye çalışıyor kendisini. O yüzden şairleri kullanmış iblis konuşmak için, kahinleri kullanmış konuşmak için. Şimdi yani şeytan iblis hiçbirimizin karşısına çıkıp ben iblis beni dinleyin demez. Ahmak değil. Bu kadar zamandır, senelerdir iblis yerin dibine tükürülmüş. İblisi atıp herkes taşlayacak, yani en cahil müşrik bile taşı alıp iblisi atacak. Sen bizi bu kadar saptırdın diyecek. Orada da biliyorsunuz zaten meşhur insanların esprileri falan çok. Herkes yapıp şeytanın üzerine atıyor. Hani Zekeriya Beyaz gidip taşlamış ya şeytanı. Demiş sen de mi Zekeriya? Arkadaşlar ondan aşağı kalır yanları yok. Dolayısıyla taşlanmış bir şeytanın sözü değil diyor. Taşlanmış şeytan sebebi de var aslında. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Normalde çocuğunu kesmeye götürdüğü zaman İsrailiyattır tabii bu bilgilerde. Şeytan ikide bir gelip arz ediyor. Ya çocuğunu mu keseceksin? Zaten 90 yaşından sonra olmuş çocuğu İbrahim Aleyhisselam'ın. 90 yaşından sonra bir tane olmuş, onu da kesmekle imtihan olmuş yani. Yani bu çok büyük bir imtihan yani. Şeytan orada gelince İsmail falan taşlıyorlar şeytanı. Biliyorsunuz şeytan farklı kılıklarda insanoğluna görülebilir. Kur'an ve sünnette bunun delilleri çoktur. O yüzden diyor ki Resulullah Allah Azze ve Celle, bu şeytan kovulmuş taşlanmış şeytanın sözü değildir. Bu dostunuzun bizden öğrendiği şeydir. Bizim onu öğrettiğimiz şeydir. Ona da kerem sahibi bir melek getirmiştir emin olan. فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ diyor sonraki ayette. Bitiriyoruz zaten, sure 2-3 ayet kaldı. فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ nereye gidiyorsunuz? Araplar bunu çok kullanırlar hutbelerinde. İnsanlara vaaz ederler ederler. فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ derler. Nereye gidiyorsunuz? Aklınızı başınıza toplamayacak mısınız diye. Allah da taaccüp ediyor. Yani bak bu kadar şey hatırlattık. Hala korkmayacak mısınız bizim vaadimizden diye. İn huve illa zikrun lil alemin. Burada hatırlatılanların hepsi alemlerin Rabbinden bir hatırlatmadır. Fayda görene, fayda almak isteyene. Kim için diyor? Limen şe'e minkum eyyestakim. Mustakim, dost doğru bir yolu isteyene açık öğütler ve ibretler vardır. Ve ma teşa'une illa eyyeşâallahu rabbul alemin. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Bu ayetin tefsirinde zaten kaderiler ve cebriler konuşulmuş. Çünkü burada Allah ne diyor? Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. O yüzden kulun dilemesi Allah'ın dilemesinin dışına çıkamaz. Allah bizim için hayır dilemeden biz hayra ulaşamayız. Allah subhanahu wa ta'ala bizim için şer dilediyse de şerrin dışına da çıkamayız. Eğer denilirse ki ya bunun tiyatro oynamaktan ne farkı var? Eğer dersek ki biz haşa, kul diler ondan sonra Allah diler, o zaman haşa Allah kulunun dilediğine itaat eden bir mekanizma olur haşa. Allah onların söylediklerinden ve yaptıklarından münezzehtir. Kul Allah'ın dilemesinin dışına çıkamaz. Allah bir önceki ayette bu hatırlatmaktır. Hatırlamayı isteyen, fayda görmek isteyenler dedikten sonra, ama faydayı kim görecek? Allah'ın diledikleri görecek. Allah'ın rahmet etmeyi irade ettiği, Allah'ın rahmetine daldırmayı istediği insanlar sadece hidayete erişebilecek. Hani bir takımları var ya, Allah'ın cennetini herkese açmışlar, oraya doldurmaya çalışıyorlar önüne gelen, her yüzüne tebessüm eden insanlara. Yani onlar bu ayetleri okuyup sadece geçiyorlar, gırtlaklarından aşağı indirmiyorlar. Asıl harici onlar. Allah subhanahu wa ta'ala herkese bu rahmeti dilememiştir. Kullarından çok azı müstesna çoğunluğu helak olmuştur ki, Buhari Müslim hadisidir. Kıyamet günü Allah Adem'e diyecek, ey Adem cehennemlikleri al cehenneme götür. Adem Rabbine soracak, ya Rabbi onlar kaç tanedir? Her bin kişiden 999'unu al cehenneme götür diye Allah subhanahu wa ta'ala Adem'e emredecektir. Allah o gün bize afiyet versin, eman ve emniyet versin. Bizi rahmetiyle kurtardığı kulları arasına katsın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbü ileyk.